karşında çağrışır tellallar inanmaz mısın? Çağrışır tellallar inanmaz mısın? Başında Allah Allah göçtü kervan kaldık dağlar başında Emir Hac göçeli hayli zamandır Emir Hac göçeli hayli zamandır Muhammed cümleye dindir imandır Allah Allah Muhammed cümleye dindir imandır Delilsiz gidilmez yollar yamandır Delilsiz gidilmez yollar yamandır Göçtü kervan kaldık dağlar başında Allah Allah göçtü kervan kaldık dağlar başında Yunus sen bu dünyaya niye geldin Yunus sen bu dünyaya niye Sin dilin Allah Allah gece gündüz hakkı zikret sin dilin Evliyaya uğramaz ise yolun Evliyaya uğramaz ise Seyolun Göçtü kervan kaldık dağlar başında Allah Allah Göçtü kervan kaldık dağlar başında Ey rahmeti bol padişah aman Allah Ey rahmeti bol padişah aman Allah Cürümüm ile Mevlam geldim sana Asiyan ile Mevlam geldim sana Ben eyledim hadsiz günah aman Allah Ben eyledim hadsiz günah günah. Aman Allah, cürümüm ile Mevlam, geldim sana isyan ile Mevlam, geldim sana. Senden utanmayır hemen, aman Allah. Senden utanmayır hemen, aman Allah. Ettim hata gizli ayan, ettim hata gizli ayan. Vurma yüzüme el aman, aman Allah. Vurma yüzüme el aman, aman Allah. Cürümüm ile Mevlam, geldim sana isyan ile Mevlam, geldim sana. Kara yüzüm süre gelsem, sana canım verebilsem. Kara yüzüm süre gelsem, sana canım verebilsem. Nur cemalin görebilsem ya Muhammed, ey can Ahmet. Nur cemalin görebilsem ya Muhammed, ey can Ahmet. Senin ravzan güzel kokar, hasretin bağrımı yakar. Senin tenin güzel kokar, hasretin bağrımı yakar. Gözyaşlarım çağlar akar ya Muhammed, ey can Ahmet. Gözyaşlarım çağlar akar ya Muhammed, ey can Ahmet. Peygambersin ahir zaman, mahşer günü eyle aman. Peygambersin ahir zaman, mahşer günü eyle aman. Seni bilen bulur iman ya Muhammed, ey can Ahmet. Seni bilen bulur iman ya Muhammed, ey can Ahmet. Senin ravzan güzel kokar, hasretin bağrımı yakar. Senin tenin güzel kokar, hasretin bağrımı yakar. Gözyaşların çağlar akar ya Muhammed, ey ey can Ahmet. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile Tur Dağı'nda Musa ile elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Derdi aşkın Eyyub ile gözü yaşlı Yakub ile ol Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Ol Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile Hakk'ı seven kullar ile ol fahri bilenler ile çağırayım Mevlam seni. Ol fahri bilenler ile çağırayım Mevlam seni.